دنیا کے اندر ہزار نیکیوں کے راستے موجود ہیں، چند راستے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کی بات پہ میں اپنی بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے جس کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ کتنی حدیثیں؟ جب اس نے کہا کہ امام احمد بن حنبل کو 10 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، کسی نے پوچھ لیا آپ کو کیسے پتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے دور کیا ہوا ہے۔ 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ کیا کہتا ہے؟ لا اعلم بعد النبوة درجة، لا اعلم بعد النبوة درجة افضل من بس العلم۔ اللہ کی قسم نبوت کے بعد کوئی بھی اتنا افضل درجہ نہیں جتنا لوگوں کے اندر علم پھیلانے کا درجہ ہے۔ آپ کو لوگ رمضان میں کہیں گے فلاں جگہ پہ آپ خرچ کرو، کیجئے گا۔ آپ کو لوگ کہیں گے فلاں جگہ پہ خرچ کرو، کیجئے گا۔ لیکن یاد رکھنا، قومیں، ملتیں اور 100 سال تک تاریخیں بنتی ہیں علم کے بغیر نہیں، مظاہر سے نہیں، نظریات سے قومیں زندہ ہوتی ہیں۔ نظریہ، آئیڈیالوجی علم کے بغیر نہیں ہوتا۔ ارض پاکستان یہ وطن عزیز کس وجہ سے ملا؟ نظریہ تھا، ہندو اور مسلمان کا الگ نظریہ ہے، یہ ایک رب کو ماننے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہر کنکر میں شنکر ہے۔ یہ نظریہ بچانا چاہتے ہو اپنی بقا، اپنی قوم کی بقا، اپنے وطن کی بقا، اپنی نسلوں کی بقا، اس کا سب سے آسان طریقہ، سب سے بہترین طریقہ اپنی اولادوں کو علم سکھاؤ۔ علم سکھانے والے بن جاؤ، علم سیکھنے والے بن جاؤ، علمی سلسلوں کو مضبوط کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کلمہ یہی بولا، من علم علما ونشر، جو لوگوں کو علم سکھاتا ہے اور اس کی نشر و اشاعت کا سبب بنتا ہے۔ اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، من علم آیة، من علم آیة، صرف ایک آیت جو سکھا دیتا ہے، جو سکھانے کا سبب بنتا ہے، کان له ثوابها ما تليت۔ قیامت تک جب تک یہ آیت پڑھی جاتی رہے گی ان دونوں کو ہی نیکیاں ملتی رہیں گی، جس نے سکھایا اور جو سکھانے کا بہانہ بنا۔